Блиц-анализ свободы. Россия домовилася з Беларусью об додатковых поставках харчавання, каб покрыць дефіцит ад введення харчовага эмбарга супраць Захаду. Аб'ём поставок вызначаць цягам некалькіх дзён, а Беларусь будзе пільна адсочваць транзит прадуктаў харчавання ў бок Росіі. Пра гэта домовіліся сёння ў Москве віце-прэм'ер Беларусі Міхаіл Русы і віце-прэм'ер Росіі Аркадь Дварковіч. Наколькі Беларусь здолее павялічыць поставки харчавання ў Росію і ці магчымы рээкспорт праз Беларусь заходняй харчовай прадукцыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказаў экономист Леонид Злотников. Беларусь уже пообещала выправить недохоп поставок харчевания, который появился у России после введения эмбарго на поставки из европейских стран. По-вашему, на кольки миновито белорусские поставки белорусского харчевания может закрыть потребы России, и тем можно погодиться с теми белорусскими чиновниками, которые называют эту ситуацию клондайком для Беларуси, то бок Беларусь может, образно кажучи, озолотиться, продающи свои продукты сельскохозяйственной творчести в Россию. Не так уже богато и допоможет Беларусь России в этом питании, потому что и так уже масло сливочное, сыры, 75 и более отсотков вытворчества этой продукции иди в Россию. Так, коли не отнимать эти товары от самих белорусов, то уже повеличить уже нечего. Треба мать на увазе, что и что дотычется молока, то вытворчество молока в этом годе понизилось, и вельми тяжко повеличить вытворчество сыровины, как того, как повеличить поставки в Россию молочных продуктов. У молочных продуктов мы вельми обмежеваны. Только можно увеличить закон того, что треба понизить споживание этих молочных продуктов у самой Беларуси. Что дотычется мяса, то мы всего покрываем потребу России в импорте. Яловичина для свинины так отсотков на 12, а что-то дотычется птицы, то отсотков на 20. Тут навод калибр и будет вельми намагаться, то великую потребу увеличить поставки мяса в несколько разов, но это нереально. А вице-премьер Беларуси Михаил Рус, який удзельнічаў у перамовах з прэм'ер Росіі Аркадзем Дварковічам, заявіў, што Беларусь будзе пільна адсочваць транзіт прадуктаў харчавання ў бок Росіі, прадухіляць магчымы рээкспорт заходніх прадуктаў ў бок Росіі. Але вся гісторыя папярэдніх беларуска-расійскіх адносінаў паказвае, што менавіта Беларусь выкарыстоўвае такія магчымасці. Па-вашаму, ці будзе зараз гэта ж самае паўтарэнне той самой тенденции, и формально, те неформально, легально, те нелегально, але реэкспорт будет идти про территорию Беларуси. Ну, размова идея об реэкспорте свинины, потому что нема реэкспорта по яловичине, нема реэкспорт по молочным продуктам, а вот что дотычится свинины, то мы бачим, что, например, в 2019 году экспорт свинины из Беларуси склал 60 тысяч тонн, а вот импорт у Беларуси склал 112 тысяч тонн свинины. Наш экспорт свинины в Россию, амаль что вывелся всякий экспорт, экс-реэкспорт в полной мере. Коли это реэкспорт не будет, то Беларусь свои поставки в Россию понизит. Что дотычется сыровины, то со свининой справа тяжко, потому что африканская чума, как я думаю, и в минулом годе вытворчество и яловичины, и свинины повеличивалось, а в этом годе она падала, и закон понижения по голове свиньи, она и будет, напевно, падать и наступный год. Только может допомогти Беларусь кому-то, что дотычется мяса, закон того, что понизится споживание сама. Блиц-анализ свободы. Пра магчымасці дадатковых паставак харчовай прадукцыі з Беларусі ў Расію разважаў эканаміст Леанід Злотнікаў. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт любых тэмаў 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску. І нашыя слухачы працягваюць абмяркоўваць гэтак званы гуманітарны канвой з Расіі ва Украіну. Гуманітарная дапамога гэта траянскі конь. Ні ў коім разе не пускаць. Дапамога будзе тады, калі не будзе ні аднаго расійскага дыверсанта на тэрыторыі Украіны. Не верце ні аднаму слову пучыністам, кадыбістам. Дзякую, Михаил.

Владимир Аверка распавядае, што месяц таму ў ягоны хлеў забралася суседская свіння. Ён не мог яе выгнаць, некалькі разоў звяртаўся ў міліцыю, але органы ніяк на гэта не адрэагавалі. А праз месяц ягоныя свінні пачалі хварець. Мусіў звярнуцца да ветэрынара. І приехалі, за чом яна ўже гатовая, мёртвая. На ўрцо, а вдруг чума, давай мы скроем. Скрылі, я внутрішні органы, вон, що селезёнка увеличена. Я завёз лабораторію. На назад приехалі, всех перебили. Спадар Аверка распавядае, што прыгналі калгасны экскаватар, выкапалі яму і свіней папросту туды закапалі. Ён патрабаваў, каб яму ўсё ж патлумачылі прычыну захворвання ў свіней. А я до сих пор не знаю, што і я. Нічого. Яны просто сказалі, што типа нам позволілі згодна з цума і ўсё. На самом деле, яны можа даже і не брадзі за той аналіз. Закапалі или выкинулі спасілі в унітаз, да і ўсё. У той дзень, як знішчалі свіней, паводле Аверкі да яго прыязджала старшыня сельсавету Ганна Піцько і сказала, што ніякай кампенсацыі гаспадар не атрымае, бо хлеў не абгароджаны і парушаныя нормы. Вось што сёння чыноўніца сказала на гэты конт свабодзе. Случай афрыканскай чумы у нас на тэрыторыі сельсавета не было. І если там і было, допустим, утилізацыя, то па всякому случаю у нас не карантин, нічого не аб'явлена, поэтому я вам сказаць не магу. Тым не менш, паводле Аверкі, улады загадалі знішчыць у вёсцы ўсіх свіней. Потому что мне сказали, вам в течение двух дней, а нет, мы приедем и цепим, и закопаем. Ни одному из хозяев не показали ни бумажки, ничего, просто голословно. Перерезали, дети приехали, там внуки позабирали, и все. Сегодня на протягу дня я спробовал связаться с головным ветврачом Слонимского района Виктором Бируком, как потекается причиной хворобы свиней из подара Аверки. Але его весь час не было в працовном кабинете, а мобильного телефону ніхто з супрацоўнікаў не назваў. Казалі, што не ведаюць. Дадам, што паводле афіцыйнай статыстыкі, сёлета экспарт беларускай свініны знізіўся амаль у 6 разоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Александр Лукашенко загадаў склікаць 14 жніўня пазачарговую сесію Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу. На ёй маюць разгледзець пытанне аб пазбаўленні недатыкальнасці аднаго з так званых сенатараў. Тым часам праз 4 месяцы пасля гучных арыштаў у гомельскім аблваканкаме Александр Лукашенко даў згоду на прызначэнне двух новых намеснікаў абласной вертыкалі. Украінская праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату сёння на саборы ў Кіева-Пячэрскай лаўры абрала новым кіраўніком мітрапаліта Ануфрыя. Чаму кіраўніка УПЦ Маскоўскага патрыярхату абіраюць самі ўкраінскія гірархі, у той час як мітрапаліта Беларускай праваслаўнай царквы прызначылі з Масквы?